توفیق ایسی عطا یا الہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے, باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے. کیا مدینے, کیا مدینے داو کے بہار آئی ہے, باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے. ان کے گیسو رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی اک جائی ہے, جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال. اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے, اے حسین تیری ادا اس کو پسند. گیا ہے کوئی

حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ خشوع نفاق، یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو، اس سے بچوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے، بیان یا مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت، بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ سوال جو پوچھے اس کے لیے بھی یہ نیت کی جا سکتی ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پر عمل کروں گا، یعنی کہ تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، اس حکم قرآنی پر عمل کروں گا۔ یہ نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، ورنہ شاید سوال پوچھنے کا ثواب نہ ملے۔ سب کو اچھی اچھی نیتیں کرنی ہوتی ہیں، مجھے بھی اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں، جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا اچھا ثواب ملے گا، اور اگر میں ایسے آ کے بیٹھ گیا، نہ ثواب کی نیت ہے نہ کچھ بھی نیت نہیں، ثواب نہیں ملے گا، تین گھنٹے خالی گلا پھاڑ کے چلا جاؤں گا۔ تو اچھی اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی انشاءاللہ اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ ہمیشہ ہر عمل میں اس کو خیال رکھا کریں، اتنی محنت کریں مشقت کریں اور ثواب نہ ملے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے نا ہمارا۔ ہر معاملے میں اچھی اچھی نیت کرنی چاہیے، جب بھی درس دیں، بیان کریں، کسی پر انفرادی کوشش کریں تو تھوڑا رک جائیں، اور یاد آنے پر رک کر تھوڑی نیتیں کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، زیادہ یاد نہ بھی آئے کچھ تو اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے میں اس کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں۔ یہ بھی ایک مطلب، ایک نیت تو ہو ہی گئی، اور اگر بری نیت ہوئی تو پھر گناہ ملے گا۔ اپنی واہ واہ کرنے کے لیے میں مدنی مذاکرے میں سوالات کے جوابات دوں گا، نعوذ باللہ اگر یہ نیت کرے، میری معلومات کا سکہ بٹھاؤں گا، اس طرح کی نیت، انگلش، عربی، فارسی کے مقولے رٹ رٹا کے ان لوگوں کو سناؤں گا تاکہ ان پر میری دھاک بیٹھے، خوب راگڑے تانوں گا تاکہ میری آواز سے لوگ متاثر ہوں۔ یہ سب بری نیتیں، یہ ہر مبلک کو نعت خوان کو سوچنا چاہیے کہ نعت پڑھنے سے پہلے، تلاوت کرنے سے پہلے نیت کریں۔ اب خالی مدنی چینل کے شوق کی وجہ سے دوڑ پڑے تو پھر نیت، یہ تو اچھی نیت تو نہیں ہے۔ مدنی چینل تو ظاہر ہے کہ میں تو اس کو اینٹی اخلاص بولتا ہوں، اخلاص کی مطلب بہت بڑی کسوٹی ہے اس میں، آدمی بالکل یعنی کہ بڑی سیٹ ہو کر مدنی چینل کے آگے آتا ہے، بڑا اس کو جذبہ ہوتا ہے کہ مدنی چینل میں دنیا بھر میں مجھے لوگ دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے تو کیا دے دیں گے یار، اللہ جو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور نظر رحمت سے دیکھ لے تو بیڑا پار ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے لیے مدنی چینل ہو نہ ہو، اپنے نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ جب دعوت اسلامی شروع ہوئی تو مدنی چینل کہاں تھا یار، تو تصور بھی نہیں تھا، نہ فیضان مدینہ تھا نہ کچھ تھا۔ اللہ اخلاص نصیب کرے ہم سب کو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ بات کی عادت ہوتی ہے، بچپن میں سنا بھی ہے کہ یہ تھوک جو ہے یہ نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا بار بار یہ تھوکتے ہی رہیں؟ اب مسجد میں تو بار بار تھوک بھی نہیں سکتے، کیا کریں؟ تھوک نکلنے سے روزہ ٹوٹ تو جاتا ہے، یہ تو ہے، تھوک نکلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن ان کی صورت ہے کب۔ مثال کے طور پر کسی بزرگ کو بولا کہ میرے منہ میں تھوک دو یا میرے ہاتھ میں لعاب جائن ڈال دو، اس نے ڈال دیا، آپ روزے میں، روزہ یاد ہونے کے باوجود نکل گئے تو روزہ ٹوٹ گیا، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ کہ اپنے ہاتھ پہ تھوکا اور چاٹ گئے، یہ تو کر کوئی کرتا نہیں ہے، لیکن بالفرض کسی نے اگر کیا تب بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ تو ہے کہ مطلقاً تھوک نکلنے سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں یا ٹوٹ جاتا ہے، یہ نہیں صورت ہے۔ اب اگر تھوک اپنے منہ کے اندر ہی ہے، جیسے کہ سوال پوچھنے والے کے ذہن میں بھی شاید یہی ہوگا کہ منہ کے اندر کا تھوک، تو منہ کے اندر ہی تھا تو اب نکل گیا تو اس میں کیا ہوا؟ یہ تو اگر اس کا حکم دیا جائے کہ یہ بار بار تھوکتے رہو تو وہ آدمی مشقت میں پڑ جائے گا، آزمائش میں پڑ جائے گا. تو منہ کے اندر جو تھوک ہے اس کو نگل لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، پیٹ کے اندر جو کھانا اس کو اندر رہنے دیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، گھر وہ رہنے ہی دیں گے اندر جائے گا کہاں. تو اس لیے منہ کا تھوک جو ہے اندر میں نگلتے رہے نگلتے رہے کوئی مشکل نہیں، بار بار تھوکتے رہنا ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، فضیلت بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ سلام محمد. حضور یہ ارشاد فرمائیں کیا کوئی چیز چکھنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ عرف عام میں جس کو چکھنا کہتے ہیں کہ اس میں تو تھوڑا کھا لیا روزہ تو ٹوٹ ہی جائے گا، اگر عرفی چکھنا ہوا جیسے عرف میں جس کو چکھنا بولتے تو ٹوٹے گا، ورنہ حقیقت میں جو چکھنا ہے اس سے نہیں ٹوٹے گا. وہ چکھنا یہ ہے، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ مثال کے طور پر آپ کوئی سبزی لینے گئے، اب بعض سبزیاں اس میں یہ ہوتی ہے کہ کھیرا جیسے لیتے ہیں سلاد میں جو کھیرا ڈالتے ہیں ککڑی موٹی ککڑی ہے ایک ہی فیملی، تو یہ کھیرا لینے کے کھیرا بعض اوقات کڑوا ہوتا ہے، اب وہ کڑوا نہ آ جائے اس نیت سے کسی نے تھوڑا اس سے کٹوا کر اس کو چکھا، تو چکھنے کی صورت یہ ہوگی کہ زبان پہ کچ کرے، اس طرح پتا چل جائے گا کہ اس کا کڑوا تو نہیں ہے، اب چکھ لیا یہ چکھنا ہوا کڑوا، یہ ٹیسٹ معلوم کر لیا. تو زبان کا یہ ٹیسٹ کا تعلق زبان سے حلق سے نہیں ہے، نیچے اتر کر ٹیسٹ معلوم نہیں ہوتا، زبان پر کچھ باریک باریک ذرات قدرت نے رکھے ہیں تو ان کے ذریعے یہ ذائقہ معلوم ہوتا ہے. تو آپ نے یہ کٹا ہوا کیڑا زبان پہ ٹچ کیا ٹیسٹ معلوم، اب اس کا کوئی بھی جز حلق میں نہیں جانا چاہیے، تھوک دے تھوکتے رہے یہاں تک کہ کڑواہٹ ختم ہو جائے، اگر حلق میں بھی کڑواہٹ پہنچ گئی تو پھر روزہ ہی ٹوٹ جائے گا. تو یہ ہے چکھنا، تو اس طرح چکھنے مرض نہیں. اسی طرح اگر کسی کا کوئی اسلامی بہن ہے اس کے بچوں کے ابو، اگر آپ نے کوئی نمک مرچ کم زیادہ کر دیا تو وہ ناراض ہوتے ہیں، تو اب شوہر کی اطاعت اس کی دل جوئی ضروری ہے اور گھر کے جھگڑوں سے بچنا تو بہت زیادہ ضروری ہے. تو اگر ایسی کوئی فضا قائم ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اگر اسلامی بہن کو اندازہ پورا نہیں ہے نمک ڈالنے کا، نیا نیا ہوتا ہے کام تو بعض اوقات پکانے کا تو نہیں اندازہ ہوتا، آہستہ آہستہ ہاتھ بیٹھتا ہے، تو ایسی ضرورت ہے تو اب اس صورت میں وہ اگر کھانا اسی انداز میں چکھنا چاہے کہ زبان پہ ٹچ کیا ذائقہ معلوم کیا پھر اچھی طرح تھوک دیا کہ کوئی اس کا حصہ جز حلق کے نیچے نہ گیا تو روزہ نہیں جائے گا، اور بلا ضرورت اس طرح بھی چکھنا روزہ مکروہ کرے گا. تو ضرورت وہی کہ جیسے خرید رہا ہے کوئی چیز تو ورنہ پیسوں کا نقصان ہوگا، تو ضرر سے بچنے کے لیے یا گھر کے جھگڑوں سے بچنے کے لیے ایسی کوئی صورت ہے نہ حاجت ہے تو چکھ سکتا ہے، ورنہ نہیں. وہ چکھنے کی صورت وہ نہیں کہ ہمارے یہاں چکھنا اسی کو بولتے کہ تھوڑا کھا لے، جیسے عام طور پہ کوئی چیز خریدے بولتا ہے ارے صاحب کھا لو، ارے صاحب کھا لو، ارے یہ کھا لو، پورا بڑا ہم کھلا دیتے چھوٹا والا. اگر گاہک بڑا ہے کہ مطلب پوری مطلب اچھی خاصی مطلب ہے کہ مقدار میں خرید لے گا تو کھلا دیتے ہیں، پپی دے گا پیس کاٹ کے کھلا دیتے ہیں، وہ یہ سب چالاک لوگ ہوتے ہیں یہ کھلانے والے. یہ ویسے اب اس سے تعلق نہیں، مسئلے سے ہٹ کر حکمت کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کہ یہ آپ کو پپیتے کی ٹکڑی کھلائیں گے تو یہ میٹھی، یہ بالکل میٹھی ہوگی، اس کی وجہ یہ پپیتا کیا میں اب آپ کو دکھاؤں، یہ پپیتے کی نوک ہے، جو نوک ہوتی ہے نا آگے ادھر نوک ہوتی ہے اور ادھر دم ہوتی ہے، تو یہ نوک والا حصہ نا یہ یوں لٹکی لٹکی ہوئی تھی، پپیتا یوں لٹکتا ہے نوک سے دم سے، دم سے لٹکتا ہی، تو اس کی مٹھاس جو یہ نیچے کی طرف ہوتی ہے آتی ہے، تو یہ نوک کے پاس ٹکڑی کاٹ کے آپ کو کھلائے گا تو آپ بولیں اب بیچ میں بچے جو بھی ہو آپ کے نصیب، ادھر میٹھا نہیں ہوگا پپیتا, ادھر میٹھا ہوگا. جنرلی جو حکمت کی بات آپ کو بتا دی میں نے, جب پپیتا خریدے تو اس کو بولو کہ نیچے سے کاٹ دو, کبھی بھی نکل آئے گا نیچے سے, بہت مشکل ہے. تربوز کھلاتے ہیں کاٹ کے, اب وہ تربوز میں تو بڑی چالاکی کرتے ہیں, انجیکشن سیکرین کے باقاعدہ لال رنگ ڈال کر سیکرین ڈال کر اس میں ٹکڑے بیچنے والے جو نا ایک کارنامے کرتے ہیں, میٹھا کر کے اسے کھلا دیتے ہیں. قدرتی مٹھاس جب نہیں ہوتی, تربوز جب خریدنا ہو تو ایک دم سبز ہوگا نا, یا اس کے پٹے بھی بنے ہوئے تو پورے سبز سبز ہو, سبز کی بول بال آئے گا سبز رنگ کی. ہاں اچھی طرح سبز ہوگا نا تو اندر سے لال لال نکلے گا, تو لال ہے تو حلال ہے. ہر حلال نہیں ہے, لال خون بھی نکلتا ہے لال ہوتا ہے, لیکن کھانا پینا حلال نہیں اس کا. تو یہ اندر سے جو لال نکلا تو انہیں میٹھا ہوگا. اور اس میں بھی اگر تربوز میں ایک صورت یہ بھی کہ اس کو بجاؤ گے نا تو یہ تھوڑا وہ اچھی آواز نہیں دے گا جب بجے گا, تو وہ بھی اس کا مطلب پکا ہوا ہے جب یہ اچھی آواز نہیں دے رہا, جو خالی ڈبہ زیادہ بچتا ہے نا. تو اب میرا خیال آج کل تو شاید تربوز کا سیزن نہیں ہے, جب آئے اور تربوز خریدنے کی نوبت آئے تو شاید آپ کو کام آ جائے گی. حکمت کے مدنی پھول تربوز تو اگر بات ہی نکلی ہے تو حدیث شریف اعلی حضرت نے نقل کی ہے فتح اور رضویہ پانچویں جلد میں, کہ خالی پیٹ میں تربوز کھانا یہ پیٹ کو اچھی طرح دھو دیتا ہے, پیٹ صاف ہو جاتا ہے. پیٹ قبض وغیرہ لگ گیا کسی کو تو ذرا خالی پیٹ میں اچھی مقدار میں تربوز کھا لیں, انشاءاللہ پیٹ صاف ہو جائے گا. تربوز کے اوپر پانی نہ پیا جائے, ویسے ہی تربوز کے اوپر بلکہ اور پھلوں پر بھی پانی نہیں پیا جاتا, خاص کر تربوز پر بھی نہ پیا جائے پانی, اور تربوز کھا کر فوراً کھانا بھی نہ کھایا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فتح اور رضویہ میں بھی ہے, بپا وہ آج آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ جیسے وہ صراط الجنان کا جو ہے وہ درس شروع کرنے کی نیت ہے, تو اس میں آپ نے فرمایا کہ کیونکہ بدھ بھی ہے تو یہ کیا بدھ کے دن کوئی کتاب شروع کرنے یا کوئی سبق شروع کرنے یا کوئی اس کی کوئی فضیلت بھی ہے؟ ہاں بدھ کی اس معاملے میں فضیلت ہے, وہ میں نے فتح اور رضویہ شریف میں پڑھا تھا, میں نے ڈھونڈا یار شام کو, مجھے وہ اتنا وقت نہیں ملا کہ میں کامیاب ہو جاؤں ڈھونڈنے میں, میرے پاس لکھے ہوئے ہوتے ہیں نکات, تو کون سی جلد میں یہ بھول گیا ہوں میں, اس میں زیادہ تفصیل ہے. بدھ میں بدھ کو دعا بھی قبول ہوتی ہے ظہر کے بعد, دعا قبول ہوتی ہے بدھ کو. وہ یہ اپنے راہ علم, یہ مدینۃ العلمیہ کا چھپا ہوا رسالہ ہے, یہ بھی بہت پیارا رسالہ ہے, پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے, 120 صفحات ہیں ان کے, بہت پیاری کتاب ہے, پڑھیں گے تو پتا چلے گا آپ کو. عربی کتاب ہے تو اس کا اردو ترجمہ آئی ہے. تو استاذ شیخ الاسلام برہان الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سبق بدھی کے روز شروع فرمایا کرتے تھے, اور اس بات پر ایک حدیث روایت کر کے اس پر استدلال فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من شيء بدي في يوم الاربعاء الا وقد تم, یعنی کوئی ایسا عمل نہیں جس کی ابتدا بدھ سے ہوئی ہو اور وہ پایہ تکمیل کو نہ پہنچا ہو. یعنی کوئی ایسا عمل نہیں کہ بدھ کو شروع کیا اور وہ ادھورا رہ جائے, یعنی وہ پورا ہوتا ہے. سبق شروع کرنے کا یہی طرز عمل امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, اور آپ اس حدیث کو اپنے استاذ شیخ قوام الدین احمد بن عبد الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں. اور میں نے چند باوثوق لوگوں سے سنا ہے کہ شیخ ابو یوسف ہمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہر نیک کام کو بدھ کے روز پر موقوف کر دیا کرتے تھے، یعنی کہ بدھ تک روک لیا کرتے تھے اس کام کو، بدھ کو کچھ خصوصیت، بدھ یعنی بدھ کے دن کو کچھ خصوصیت یوں بھی حاصل ہے کہ بدھ کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ عز و جل نے نور کو پیدا فرمایا، اور یوں یہ دن غیر مسلموں کے حق میں منحوس اور مؤمنین کے حق میں مبارک ثابت ہوتا ہے. تو میری بھی بڑی خواہش ہوئی کہ صراط الجنان کو بدھ سے شروع کیا جائے، تو تھوڑا ترکیب بنا کر کوشش کر کے، تو الحمدللہ تقریباً 9 صفحے مجھے مل گئے اس کے صراط الجنان کے، تو انشاءاللہ یہ کل بدھ ہے نا، ابھی بھی بدھ آ گئی ہے، منگل کو سورج ڈوب گیا بدھ شروع ہو گیا، انشاءاللہ نیت ہے کہ فجر کے بعد وہ مدنی حلقہ لگتا ہے نا، تو اسی میں انشاءاللہ صراط الجنان کی ترکیب کریں گے. یہ آغاز ہو گیا تو اللہ کرے یہ تا قیام قیامت تک جب تک مسلمان زندہ رہیں دنیا میں یہ صراط الجنان کا درس چلتا رہے، اللہ کرے انشاءاللہ جل جلالہ جاری رہے گا، جاری رہے گا. یہ صراط الجنان کے معنی کون سمجھتا ہے؟ سبحان اللہ. اب پوچھوں گا تو پتہ نہیں کیا بتائے گا، کوئی کیا بتائے گا، صحیح سوچ کے بتانا. صراط الجنان ایک تو پل صراط ہے مشہور، یہ صراط الجنان ماشاءاللہ بول پڑے بھائی، صحیح بولا. کس نے بولا جنت کا راستہ؟ زور سے کس نے بولا؟ ماشاءاللہ مرحبا مرحبا. صراط الجنان منے جنت کا راستہ، کنز الایمان منے ماشاءاللہ. لگتا ہے کوئی مولانا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری برادری بیٹھی ہے، ہو گیا عوام پوچھ کے سمجھے. کنز الایمان کے معنی ایمان کا خزانہ، یہ میرے آقا اعلی حضرت نے نام رکھا اپنے ترجمۃ القرآن کا. تو ان کے خلیفہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی نے جو تفسیر کی اس کا خزان العرفان رکھ لیا، اس کے معنی بھی آتے ہوں گے پھر تو نہیں. معرفت کا خزانہ یہ لفظی معنی تو نہیں ہے، پھر خزائن العرفان، خزائن خزانے یمان، اور ان کے پھر شاگرد صدر الافاضل کے شاگرد مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ صدر الافاضل کے شاگرد ہیں. انہوں نے نام رکھا نور العرفان. سبحان اللہ. اور ان تینوں بزرگوں کے غلام نے مکہ مکرمہ میں یہ ذہن بنایا اور اسلامی بھائیوں کو تیار کیا، مفتی فاروق صاحب کو یہ کام سونپا کہ آپ اس کو شروع کرو، اور نام رکھ کر دیا صراط الجنان، تو مقفع ہو گیا نا ہم قافیہ نام کہ جنت کا راستہ. ان تینوں خزانوں سے جو استفادہ کرے گا انشاءاللہ وہ جنت کے راستے پر رہے گا انشاءاللہ. تو انہوں نے 6 پاروں پر کام کیا، لیکن اب وہ بہرحال سب منتشر رہا، اس پر کوئی کام صحیح ہو نہیں سکا. تو اب یہ کہ نئے سرے سے الحمدللہ کام شروع ہوا، مجلس بنی ہماری مدینۃ العلمیہ، تو اللہ ہمارے سلامت رکھے کہ بڑی مدد کرتے ہیں، یہ بڑا تعاون کرتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں، علمی طور پر رہنمائی کرتے ہیں ہماری. تو الحمدللہ کل سے درس شروع ہوگا، ایک پارا انشاءاللہ رمضان شریف میں کوشش کر کے آپ کو چھاپ کر دے دیں گے انشاءاللہ. اب یہ پتہ نہیں آپ خریدو گے بھی یا نہیں، حدیثن یہ تو تبرکن لے کے رکھ لینا ہے ہاں گھر میں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اب یہ دیکھو اللہ اگر چھپ کر آ جائے، میرا اندازہ ہے کوئی اڑائی سو صفحے ہو جائیں گے شاید انشاءاللہ. یہ سورہ فاتحہ کے تقریباً 25 صفحے تو شاید ہو جائیں گے سورہ فاتحہ. یہ بھی سمجھو مختصر ہے, ورنہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کا تو میرا خیال ہے مولا مشکل کچھ آگے بولے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با ای میں اگر تفسیر کرتا تو کتنے اونٹ نقطے کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با کے نیچے کے نقطے کی اگر میں تفسیر کروں تو کتنے اونٹ بھرے 20-40 کچھ 70 اونٹ. نہ وہ 70 اونٹ پر لا دی جائے میں اتنی تفسیر کر دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با کے نیچے کے نقطے کی, وہ تو مدینۃ العلم تھے مولا مشکل کشا, تو مدینۃ العلم تھے, علم کے شہر تھے, اے نہیں علم کے دروازے تھے. وہ میرے آقا کا ارشاد یاد آ گیا, انا مدینۃ العلم و علیم بابوہا, میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے. کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, جزاک اللہ. جاری رہے گا فیضان مشکل کشا, فیضان چار یار انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہمارا شیر خاموش ہے, کیا بات ہے؟ وہ سپہ سالار کی آواز نہیں ابھی آئی. پاپا آواز کیوں نہیں آئی؟ میں سنبھال لوں نا پرچم. سب نے سنبھال لیا, تیاری ہے؟ بالکل, مل کے حملہ کرنا ہے زوردار انشاءاللہ شیطان پر. غیبت کے خلاف جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت کریں گے انشاءاللہ. محبت کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, عز و جل کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, عز و جل کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. سبحان اللہ. صراط الجنان کی آمد مرحبا, صراط الجنان کی آمد انشاءاللہ. باپا یہ ابھی جیسے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, یہ ارشاد فرمائیں کہ مطلب ہم میں سے ہر ایک کا ذہن ہے کہ ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے, ہم نے کرنی ہے, تو اب کوئی ہمارے سامنے اگر غیبت کا ہمیں کوئی صورت نظر آتی ہے تو اس ٹائم ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب یہ کہ یقینی غیبت کا کیسے ہر ایک کو اس کا ادراک نہیں ہوتا. اچھا اب غیبت بندہ جنہیں ہزار مطلب وہ سنتا رہے, لیکن یہ شیطان جو ہے نا یہ ہے واقعی المیہ ہے. تو پہلے مطلب اگر سوچ لینا نا کہ میں نے جو نسخہ لکھا نا اس نے فیضان سنت اپنے غیبت کی تباہ کریا میں یہ مشورہ دیا ہے کہ جب کسی غیر حاضر کا تذکرہ کرنے کا کی نوبت آئے تو اس وقت سوچیں کہ یہ تذکرہ ہم کیوں کرنے لگے ہیں. اب اگر اس کا منفی تذکرہ یا نیگیٹو مطلب گفتگو کرنی ہے اس کی, تو اب تو بہت یعنی کہ ریڈ الرٹ ہو جائے کہ اب غیبت ہو جائے گی تو پتہ نہیں چلے گا, اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں کیوں کرنے لگا ہوں بات. اب شکایت کر رہا ہوں تو شکایت ان سے جو کر رہا ہوں ان صاحب سے, تو کیا اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ تاکہ اس کو سمجھا دیں؟ اگر یہ نیت ہے پھر تو ٹھیک ہے انشاءاللہ, اچھی نیت ہے تو ثواب بھی ملے گا. کہ آپ نہیں سمجھا سکتے تو یہ ان کو کہتا ہوں کہ سمجھا دیں گے, تو چلو وہ اس کا عیب بتائے, ورنہ خالی بتانے یعنی کہ گفتگو برائے گفتگو میں اس پر تنقید کی یا اس پر تنقید کی یا اس کی کوئی غلطی جس کی حاجت نہیں ہے وہ بتائی متعین کر کے. ہاں وہ متعین نہیں ہے, پتہ نہیں کون ہے بھائی, ایک صاحب ایک آدمی ملا تھا اور اس نے یوں بولا, اور اس کی کوئی صورت نہیں کہ مجھے پتا چل جائے. جیسے آپ نے مجھ سے بالفرض بات کی کہ یہ آپ کو کون ملا تھا, ہاں ورنہ اگر اندازہ ہو اس کا کھٹکا ہو نا گہری اس کو پتہ چل جائے گا پھر تو نہیں بتانا چاہیے اس میں خطرہ کی قیمت ہو جائے. نہیں متعین کر کے کسی کو کسی کا عیب بتانا اس کی خامی کا تذکرہ کرنا برائی بیان کرنے کے لیے پیچھے سے یہ ہے قیمت. اب اس میں اگر کوئی یہ ذہن رکھے کہ میں تو اس کے سامنے بھی بول سکتا ہوں تو غیبت سے بچ گیا. ایسا نہیں کہ جو سامنے بولے اس کے لیے غیبت جائز ہو جائے. یا جیسے کہ وہ عام طور پہ لوگ بولتے ہیں بھائی قطع کلامی معاف کر کے بات کاٹ دیتے ہیں, تو علم دین کی بات ہو رہی اور کوئی کھڑا ہو جائے قطع کلامی معاف پہلے میری سن لو تو یہ تو گناہگار تو ہوگا ہی نا, اس کی قطع کلامی معاف کرنے سے کیا ہوگا؟ یا میں غیبت نہیں کر رہا ہوں کر کے اس نے غیبت شروع کر دی تب بھی غیبت تو کہلائے گی, اس کے کہنے سے کیا فرق پڑے گا غیبت نہیں کر رہا ہوں جبکہ وہ ہے غیبت مقصود برائی بیان کرنا ہے. تو اس میں بس تھرڈ پرسن یعنی کہ تیسرے فرد کی گفتگو میں ہی میں نے دیکھا ہم پھنس جاتے. بڑا بڑا سمجھدار آدمی ذمہ دار آدمی خوف خدا بظاہر رکھنے والا فرد بھی وہ شیطان جو اس کو کلٹی مار دیتا ہے پھنسا دیتا ہے. اس کا تجربہ تو بس ہوتا ہی رہتا ہے ہوتا ہی رہتا ہے ہوتا ہی رہتا ہے. ذرا کسی سے ٹیلی فون پر بات کرو نا, ایسا کئی بار ہوا ہے ٹیلی فون پہ توبہ کرواتا ہوں وہ شروع ہو جاتا. بعض وقت پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی, آپ نے جو یہ گفتگو فرمائی اگر اس کو میں بتاؤں تو کیا وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا کہ واہ واہ میری کیا شان بیان کی ہوئی الیاس کے سامنے کہ میرے کو ذلیل کر دیا اپنے پیر کے سامنے. تو پھر اگلا سمجھ جاتا کہ یار گڑبڑ ہو گئی رونگ نمبر لگ گیا, پھر توبہ کرے. اور یہ کہ توبہ میں بھی یہ کہ چپکے سے توبہ کے بجائے وہ الانیت بالانیت ہے, اس سے پہلے کیا اسر بسر والانیت بالانیت ہے, یعنی اگر چپکے سے گناہ کیا تو چپکے سے توبہ کرے, دو کے سامنے گناہ کیا تو دو کے سامنے توبہ کرے, ایک کے سامنے گناہ کیا تو اس کے سامنے توبہ کرے, دس کے سامنے گناہ دس کے سامنے توبہ, ہزار کے سامنے گناہ کیا تو ان ہزار کے سامنے توبہ کرے. یہ ہے یہ یہ یہ جو ہے نا العلانیت و بالعلانیت ہے, اس پر عمل بڑا دشوار ہے. اس میں نفس بالکل تعاون نہیں کرتا, وہ شرم آتی, مگر آدمی قیامت کی شرم کو یاد کرے اور اگر واقعی وہ ہے گناہ ایسا کہ جس کے سب کے سامنے توبہ کرنی ضروری ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے, شرمانا نہیں چاہیے. توبہ کرنے سے درجے بلند تو ہو سکتے ہیں درجے گھٹ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ درجے بلند فرماتا ہے, خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے سے. توبہ کس رب سے کر رہا ہے؟ پروردگار سے توبہ کر, تو بندے سے کیا شرمائے. تو اگر کسی کے سامنے آپ نے کبھی غیبت کر بھی لی ہو تو اگر چپکے سے توبہ کر لی اور اس کو پتا ہے کہ آپ نے غیبت کی ہے جبکہ اس کو پتا ہے تب تو اس کے سامنے بھی کرنی چاہیے, یا اس کو کسی طرح اپنی توبہ پر مطلع کر لے کہ میں نے توبہ کر لی ہے. یہ ضروری ہے, خیال رکھیں. عموماً اس میں وہ دوسری شق جو ہے نا علانیہ توبہ کی, اس میں تو واقعی بڑے بڑے مار کھا جاتے ہیں. یہ بہت دشوار ہے, نفس پر گرا بار ہے, تنو وزنی ہے نفس پر. سب کے سامنے تو میری ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی, ارے ویلیو بلند ہو جائے گی یار, الحمدللہ ویلیو بڑھے گی. غیبت سے بچنے کے لیے بس وہی ہے کہ جیسے ہمارے اسلامی بھائی نے مشورہ دیا نا کہ اس کو مطالعے میں مسلسل رکھے کتاب کو اپنی, ورنہ ایک بار پڑھ کر یا دو بار پڑھ کر بھی اگر طاق پر رکھ دی تو پھر طاق نسیان پر چلی جائے گی, یعنی طاق نسیان میں نے بھول کہ طاق پر چلی جائے گی, بھول جائے گا بندہ, پھر وہی گناہ شاید ہونے شروع ہو جائے. تو پھر ماحول اب جیسے اپنے عاشقان رسول میں یہ ایک طرح کا ماحول ہے غیبت کے خلاف, کافی فرق پڑا ہے جب سے سپہ سالار نے جنگ کا اعلان کیا نا, الحمدللہ بہت فرق. اور اگر اب کوئی غیبت کر بھی لیتا ہے تو اس کو بولو تو وہ آگے سے بحث کم کرتا ہے, مان لیتا ہے, غیبت ہو جاتی ہے. نہیں کہ بندہ چاہتا نہیں میں غیبت کروں, لیکن بس وہ بیچارے کے نکل جاتا ہے مجھے. پاپا یہ صحیح آپ نے فرمایا کہ وہ چاہتا نہیں ہے. یہ ارشاد فرمائے کہ یہ سمجھ گیا کہ وہ جیسے مثال کے طور پر گھر میں ہے اور بہن جو ہے نا وہ بتا رہی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ چاچی جو ہے نا وہ اس نے اس طرح باتیں کی یا کسی مائنس مطلب نیگیٹو باتیں غیبت, تو ہم نے سمجھ گیا کہ یہ کر رہی ہے یا خود جو ہے نا وہ دل چاہ رہا ہے کہ وہ مطلب عجیب و غریب بات ملی ہے لیکن اس کے اندر کسی کی برائی ہے تو خود غیبت کرنے جا رہا ہے. یہ شاستر میں ایسے وقت میں جب کہ اگلا کوئی غیبت کر رہا ہے یا اپنا دل چاہ رہا ہے اس وقت وہ کیا اپنا وہ ذہن بنائے یا کیا سوچے کہ اس سے وہ رک سکے تو یہ تو حل. ہاں یار واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ آئے میرے پاس یہ بھی ہیں مثال کے طور پہ اور آپ نے کوئی کمزور بات کہہ دی تو اب یہ نہیں سمجھے تھے یا سمجھے بھی تھے تب بھی میرے کو یوں جی چاہے گا کہ یار رضوان نے یار آج کیسے یار کچی بات کر دیا ہے اتنا ذمہ دار آدمی اور اس کے بعد اس کو نہیں کرنی چاہیے ایک یار جی چاہے گا واقعی یہ جی بہت چاہتا ہے کہ کوئی اگر کچی بات کر دے کمزور یا کوئی بھی کوئی سی گڑبڑ کر دے تو بہت دل کرتا ہے کہ یار اس کا کچھ بھڑاس نکالے آدمی بس یہاں کسوٹی ہے امتحان ہے کفل مدینہ لگا رہے گا بول لے نہیں چپ رہے اشارہ بھی نکلے یوں کرتے ہیں یہ بھی قیمت اس طرح بھی ممکن ہو جاتی ہے جب تنقیدی انداز میں یوں کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں بولا خالی یوں کر دیا تو یہ بھی قیمت کی ایک صورت بن سکتی ہے یا خالی آنکھ سے اشارہ کیا یعنی کہہ دے وہ گپے مار رہا ہے یوں خالی اشارہ کیا گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ باتوں کا تو اگلا سمجھ جاتا ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے اشارہ کرنے والا تو اشارے سے قیمت تو ہوتی ہے آنکھ کے اشارے سے منہ کے وہ پیشانی پر بل ڈال کر زبان نکال کر خالی زبان دکھا کر بھی قیمت ممکن ہے. کیسے کوئی بولتا بہت زیادہ ہے مثال کے طور پہ بولے جا رہا ہے زبان دکھائی نہ کہ بند رہتی نہیں ہے اس کی ہے بڑا واقعی دشوار بہت دشوار ہے. اللہ جس پر کرم کر دے ہم اللہ سے فریاد کرتے رہے کہ ہماری بس غیبت کی عادت نکل جائے. بس وہی صحبت اگر آپ نے یہ عوامی صحبت میں تو غیبت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے صحیح بات ہے تصور ہی نہیں ہے. بچپن میں غیبت کا تو سب نے سنا ہوتا ہے لیکن کس کو غیبت بولتے ہیں اگر تعریف بتا بھی دی تب بھی بس وہ اس نے بڑبڑ بڑبڑ بڑبڑ کرنی اور پھر وہ ٹھک کر کے بولتا ہے یار میں غلط تھوڑی کر رہا ہوں وہ ہے ہی ایسا. ارے بھائی جب وہ ہے ہی ایسا جبھی تو غیبت ہے ورنہ تو تہمت ہو جاتی. جو برائی جس نے چھپ کر کی ہاں اللہ لے لیا جیسے کہ اب شیو اڑے کوئی داڑھی منڈا اس کو کہہ دیا کہ اس نے داڑھی منڈا ہے وہ تو یہ غیبت نہیں ہے. کوئی شراب کے نشے میں مست گھومتا ہے شرابیں پیتا سریام تو اس نے اپنا پردہ اٹھا دیا خود ہی پردہ اٹھا دیا اس کو خدا سے شرم ہے نہ نبی سے شرم ہے نہ مسلمانوں سے اس کو حیا آتی ہے تو ایسے کے بارے میں کہہ دیا کہ یار وہ شرابی ہے تو یہ غیبت نہیں ہے. لیکن اس طرح کے گناہ سارے ہر ایک نہیں کرتا بہت سارے گناہ ایسے جو چھپ کر ہوتے ہیں یا دو یا تین درمیان تین کے درمیان ہوتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ دوسروں کو پتا چلے اور ہم بتا دیتے ہیں. کسی کا ہم ڈھکنا نہیں جانتے کہ یار کسی کے ہے ٹھیک ہے غلط کیا اس نے اس کو ہم ڈھک دیں تو کسی کے آگے بیان کرنے کی تو دلیل چاہیے. اچھا دلیل بھی کب جب قاضی کی عدالت میں جائے ورنہ تو ویسے کسی کے آگے بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو اس لیے جو قاضی کی عدالت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پر الزام رکھا ثابت نہیں کر سکے تو خود پھر وہ آ جائیں گے کسوٹی میں سزا ہوگی اس کو کہ اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی اس نے. تو اللہ تعالیٰ بس یار زبان کی حفاظت زبان کے ساتھ ساتھ یہ تو روئے روئے کا کفل مدینہ لگے تب کہیں غیبت سے چھٹے جان سننا بھی حرام ہے غیبت سننے کا بھی تو بھی گناہگار ہوگا کہ اس پر واجب ہے کہ اس کو روکے جبکہ روکنے کی قدرت رکھتا ہے ورنہ اپنے آپ کو سننے سے بچائے. اب سننے سے بچائے کہ سورج ایک اٹھ کے چلا جائے گھڑی دیکھے جیسے بیزاری کا اظہار کرے ادھر ادھر دیکھے انہوں نے سر نہ ہلا اس کی تائید میں کہ وہ دو چار قیمتیں اور مطلب ڈال دے یا یوں حیرت سے دیکھے اس کو یعنی ریپلائی ایسی نہ ہو کہ اگلا قیمت پر مزید دلیر ہو بلکہ ریپلائی ایسی ہو کہ اس کے اوپر یہ امپریشن ہو کہ یار میری بات صحیح ہے, سیٹ نہیں ہے, تو اس کو مزہ نہیں آ رہا, چلو یار تبدیل کرو بات کو, جبکہ وہ پاور فل ہو, اس کو بول نہیں سکتے. جیسے کہ اب باپ والد صاحب لگ گئے یا نانی لگ گئی, نہیں اس کو سمجھا سکتے. ویسے بڑھاپے میں تو عموماً عقل ریڈیوز ہو جاتی ہے اور زبان قداور ہو جاتی ہے, طاقتور ہو جاتی ہے, تو مشکل ہوتا ہے. یا کوئی مذہبی شخص ہے, مذہبی لوگوں میں بھی غیبت تو عام ہے, ان کی بھی توجہ نہیں ہوتی, بہت کرتے ہیں, ہر ایک نہیں لیکن بہرحال سب سمجھتے ہیں, بہت کرتے ہیں. ماں کے دودھ کی طرح عام ہے, شیر مادر کی طرح. کوئی محفل, کوئی بیٹھک, کوئی مجلس غیبت سے خالی ہو جائے, بڑی بات ہے. حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, پہلے میں کچھ اچھے بڑے علماء تھے ان میں بیٹھا ہوا تھا, اب تو کئی اس میں صاحب مزار ہیں, تو ان میں یہ گفتگو ہو رہی تھی, میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہی کوئی اسی طرح کی بات چلی, تو فرمایا صدر الشریعہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا تم لوگوں میں بیٹھے ہم, اتنی ساری نیکیاں لاؤ پلٹو تو اتنی سی رہ جائیں, تم لوگ اتنی غیبتیں کرتے ہو. تو جو اکابر ہمارے جو حساس تھے نا, وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے, لیکن اب حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو غیبتوں سے بچائے, آمین. بابا غیبت سے محفوظ مجلس میں ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ کیا کوئی ایسی علامات بیان کی جا سکتی ہیں کہ جس کو ہم کہہ سکیں گے اگر یہ چیز ہو نا تو یہ مجلس غیبت سے محفوظ ہے. جیسے میرے ذہن میں چند ایک چیزیں تھیں کہ جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آدمی غور کرے کہ یار ہمارے ہم جو بیٹھے ہیں ہمارے آپس کے بیٹھے ہوئے کے علاوہ کسی غائب کے بارے میں کوئی ایسی بات تو نہیں کی جو منفی ہو, اس طرح کی کچھ مدری پھول بابا اگر مل جائے ایک آپ کے اگر ذہن میں ہوں. اب مجلس ہی میں غیبت ہوتی ہے ضروری نہیں, اکیلے بھی غیبت ہوتی ہے, اکیلے میں بھی غیبت ہوتی ہے, دل بھی غیبت کرتا ہے. وہ یہی بدگمانی کہ بغیر کسی واضح قرینے کے کسی کے بارے میں بدگمانی کر لینا یہ دل کی غیبت ہے. مثلا اب کوئی بیٹھا ہوا ہے, امرت اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا یا وہ امرت کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا, اب دیکھ لیا آپ نے, آپ اس کے وہ بڑا جو بیچارہ بیٹھا ہوا ہے حالانکہ اس کو نہیں ہے دلچسپی امرت سے, لیکن آپ نے دل میں سوچنا شروع کر دیا یار یہ اس کی نیت خراب لگتی ہے, اس کے بعد تو کیسا لگ کے بیٹھا اس کے برابر میں لطف اٹھا رہا ہے, یہ اپنے دل میں آپ نے سوچنا شروع کر دیا, یہ بھی غیبت ہے, بدگمانی حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. تو اس لیے وہ بس اللہ بچائے تو بچے گا. تو اس میں غیبت سے بچنے کے لیے سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ زبان کو کنٹرول کریں. اشاروں سے غیبت ہوتی ہے لیکن اشاروں سے غیبت بہت کم کی جاتی ہے, دیکھا جائے نا تو اس زبان کے مقابلے میں اشاروں سے غیبت کو اپنے یوں کہہ سکتے ہیں کہ یار اگر اشاروں زبان سے 99 بار غیبت ہو سکتی ہے تو اشارے سے ایک آدھ بار ہوتی ہوگی, بہت کم کی جاتی ہے اشاروں سے. زبان سے تو بات کیچی کی طرح چلتی ہے, جتنا سمجھاؤ نا وہ مطلب ابھی سب چپ چاپ بیٹھے ہیں لیکن تھوڑا موقع آنے دو پھر دیکھ لو آپ تماشا. وہ اتنی زبان چلتی ہے, جب بھیڑ ہوتی ہے مجمع ہوتا ہے, اب جیسے آپ بیٹھے ہوئے نا اس میں بھی غیبتیں ممکن, کوئی آیا تو آپ کو مطلب ہے کہ وہ بےچارا بیٹھ گیا تو اس کو دھکا لگا تو اس نے احتجاج کیا تو آپ بولو گے یہ دھکے مار رہے میں تھوڑی مار رہا ہوں, اس سے ڈر بھی رہے ہو, سامنے سامنے نہیں بولتے کہ بھائی کیوں دھکے مار رہے ہو, نہ اس نے دھکا مارا, یہ بھی اس پر ایک طرح کی اگر تہمت اگر کہا جائے تو شاید کہا جائے کہ وہ دھکا مار نہیں رہا, اس کا دھکا بےچارے کے انجانے میں لگ گیا یا دوسرا کوئی گزرا تو اس کی وجہ سے اس کو دھکا پڑ گیا. تو بے خیالی میں بھیڑ میں ایسا ہوتا ہے, طواف میں تو طواف میں صحیح میں اللہ نصیب کرے حج کے سیزن میں تو بہت ایک دوسرے کو بےچارے وہ دب رہے ہوتے کچل رہے ہوتے ہیں, شیطان تو کنکریاں مارنے پر آدمی گر جاتے ہیں، کچل جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس نے مار دیا، اس نے کچل دیا، اس نے دھکا مار کے میرے کو گرا دیا. نہ آدمی کوئی تھوڑی وہاں آ کر کسی کو مارنے کچلنے کے لیے تھوڑی آیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا. ہو جاتا ہے بھیڑ میں. تو اس لیے اس وقت اگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں نا تو بچت ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے یعنی کہ ساحل نے پوچھا ہے کہ ایسی علامات بتاؤں کہ جس سے مطلب یہ ہو پتا چلے کہ یہاں غیبت نہیں ہو رہی. غالباً یہ پوچھا نا سوال اسی طرح کا. ارے ہاں، یہ مطلب یہ مجلس غیبت سے ہم پاک رکھنے میں کامیاب ہو گئے. اس طرح کی گفتگو کے کچھ ایسے مدنی پھول ہوں، یار ہماری گفتگو اس دائرے میں ہونی چاہیے. یہاں سے حدود جس کو وہ ہما کہتے ہیں نا بابا، کو ایسی مدنی پھول ہوں کہ یہ ہما ہے، بس اس سے باہر نکلنے سے باہر نکلنے لگے تو رکاوٹ آ جانی چاہیے. کوئی اسلامی بھائی کوئی ایسا کلیمہ کہہ دے، کوئی ایسا ماحول بابا گھر میں بھی بن سکے. کیونکہ گھر میں بابا سمجھانا جانا بہت مشکل ترین کام ہے، ترین وقت جی. نہیں مطلب نہیں بچ پاتا، نہیں روک پاتا، مجبور ہو جاتا ہے. عام آدمی نہیں روک پاتا. ہم جیسا جیسا ہوتا نا عمر میں یا سرپرست ٹائپ کا، تو اس کی تو گھروں میں چلتی ہوتی ہے. عام طور پر یہ بےچارے اسلامی بھائیوں کی مشکل چلتی ہوگی گھروں میں. واقعی بہت المیہ ہے، بہت المیہ ہے. تو چلے ہم آپس کی بات کریں. جیسے ابھی جیسے اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے یا دس چھ سات اسلامی بھائی بیٹھ گئے کہیں سہن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو گفتگو چلی. اب وہ گفتگو کا دائرہ کیا ہو کہ دیکھ اس سے باہر نکلیں گے نا تو غیبت میں پڑ سکتے ہیں، چگلی میں پڑ سکتے ہیں. جب تک کچھ ایسی علامات نہیں ہوں گے بابا. تو ہاں جی، میں نے بہت کوشش کر کے کتاب میں جو میری سمجھ میں آیا میں لکھتا چلا گیا، ڈالتا چلا گیا. ماشاء اللہ، یہ آپ کو پتا ہے. اس کو پڑھیں تو ذہن کافی بنے گا، بہت ذہن بنے گا. اب یہ گفتگو تو اب مذہبی گفتگو کرو یا سیاسی گفتگو کرو یا کاروباری گفتگو کرو، غیبت ہر جگہ بالکل یعنی اکڑ کر کھڑی ہوئی ہے کہ ذرا چوکے اس نے آپ کو دبوچا. مذہبی گفتگو میں بھی ہے، مدنی مشوروں میں بھی آتی ہے، وہ داخل ہو جاتی ہے، بیانات میں بھی بعضوں کا داخل ہو جاتی ہے. کانوں کان کسی کو خبر نہیں پڑتی، غیبتیں ہو جاتی ہیں. درسوں میں ہو جائے گی، اعلانوں میں ہو جائے گی. امام صاحب بیچارے اٹھ کر چلے، یار امام تعاون نہیں کرتا، یار کچھ مغرور معلوم ہوتا ہے. اب ہو گئے نا غیبت تومت گناہ کا اتنا بڑا اپنے اوپر ہاتھی ڈال دیا نا. درس نہ دیتے تو اچھا تھا، گھر بیٹھتے تو صحیح تھا. جس کے بھی ابھی نماز پڑھی تم نے، اب بولتے ہو یہ مغرور معلوم ہوتا ہے، دیکھا اٹھ کر چلا گیا. اب وہ کیوں چلا گیا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی مجبوری ہو. مجبوری نہ بھی ہو تو آپ جیسے ان پڑھ آدمی کا درس اس عالم پر سننا واجب تو نہیں تھا یار. یا اگر آپ علامہ صاحب تھے اور وہ علامہ نہیں تھے امام صاحب، تب بھی ان پر کوئی واجب تو نہیں تھا کہ آپ کا درس سنے ہی سنے. نہیں سنا، ان کی مرضی. پر ہماری حالت بہت بری ہے. مؤذن بھی ایسا ہی ہے، بس یار ہے تھوڑا ٹیڑھا یار. خادم تو بہت اڑیل ہے ہماری مسجد کا، وہ تو چاہتا ہے کہ ہم درس نہ دیں ہی نہیں. غیبت غیبت غیبت، متولی ہم سے جلتا ہے. اب آپ کو پتا چل گیا کہ متولی جلتا ہے. میں اس دن ہمارے سے مائک چھین لیا. مائک نہ چھینے تو کیا آپ کے گلے میں ہار پہنا دے مائک کا، کہ ڈھائی آدمی بیٹھے تھے اور آپ بولتے ہو مائک پر میں درس دوں گا، تو کہاں سے دے گا متولی آپ کو مائک. ہاں 1200-1500 اسلامی بھائی جمع کرو تو وہ انشاءاللہ خود مائک دے گا. آپ نہ بولو گے تو بھی دے گا کہ نہیں نہیں بیٹے مائک پر بیان کرو تاکہ سب کو آواز پہنچے. اب 5-7-10-12 اسلامی بھائی بیٹھے ہو، آپ بولو کہ میں مائک پہ بیان کروں گا، متولی منع کرے کہ یار کام اگر لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی اس سے، اور بعض لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ بغیر مائک کے وہ کونے میں جا کر بیان کرو. تو یقین مانے کہ وہ متولی بہت سلجھا ہوا آدمی ہے، بےچارا بہت صحیح مشورہ دے رہا ہے کہ وہاں جا کے کونے میں بیان کرو. یہاں بےچارے تلاوت کر رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نفلیں پڑھ رہا ہے، جس کو جماعت نہیں ملی وہ آ کر یہاں نماز پڑھ سکے. تم لوگ کونے میں دیا کرو درس. وہ صحیح کہہ رہا ہے، میرا پہلا ووٹ ان ایسے متولی کو. وہ غلط کہاں کہہ رہا ہے بےچارا. تو ہم لوگ یہ کہہ رہے بس کہ یہ جلتا ہے ہم سے، وہ چاہتا ہے کہ درس بند ہو جائے، مگر اس کی چلتی ہی نہیں ہے کیا، ورنہ تو اس کا بس چل رہا ہمارا درس ہی بند کروا دے. دیکھتے ہیں کیسے درس بند کروائے گا، اس کے باپ کی طاقت ہے پتہ نہیں کیا کیا کیا بکواس ہے. بعض نادان اسلامی بھائی ہمارے شروع کر دیتے ہیں تو گناہ بری گفتگو، الزامات، تومت، غیبت، اس سے تو بہتر دے گا مبلغ نہ بنتے یار. چپ تو مرتے یار اس کسی مسلمان کے بارے میں اتنی غیبت، تو اس کو ڈی گریڈ کرنا، لوگوں کی نظروں میں گرانا، اس کی عزت سے کھیلنا کہ وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے، تم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے، ہاتھ نہیں بٹا سکتے، تو یار اس کو برا بھلا تو مت بولو یار، اپنا کام سے کام کرو نا۔ یہ تو ویسے ہی آپ کو مشورہ کہ درس وغیرہ جہاں یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہو، تلاوتیں کرتے ہو، بیان کرنا ہے، درس کرنا، تو مسجد کی سائڈ اس کے لیے مناسب ہوتی ہے، یہاں کسی نمازی کو تکلیف نہ ہو کہ یہ عبادت کی جگہ۔ اب یہ کہ لوگوں کو بولو کہ نماز مت پڑھو، تلاوت مت کرو، ہمارا درس سنو ما بدولت کا، تو یہ تو نہیں ہوگا نا یار۔ جو کرتا اس کو کرنے دو، تم اپنی کرتے رہو سائڈ میں جا کر۔ تو مائک کی بھی بالکل اگر بولے کوئی تب بھی مائک مت لو ایسے موقع پر جب لوگ نمازیں پڑھ رہے ہو تو۔ میں آپ کو نہیں نارو دیوانے شروع ہو جاتے، تو موقع محل ہونا چاہیے۔ تو غیبت تو بس ایسی ہے کہ یہ مذہبی کام کرتے ہوئے، میں نے کہا نا مذہبی کام کرتے ہوئے غیبت ہوتی ہے یار، ہمارا امام لمبی بہت کرتا ہے یار، مائک چھوڑتا نہیں ہے جمعے کو۔ میں تو یار این ٹائم پہ جاتا ہوں، اب کیا کروں، خطبہ سننا ضروری ہے، خطبہ بھی بہت یار بہت لمبی کرتا ہے، خطبہ بھی آہستہ آہستہ خطبہ پڑھتا ہے، مائک پہ بولنے کا شوق بہت ہے ہمارے خطیب صاحب کو۔ اب یار کیا ہوگا آپ کا، بنے گا کیا یار، اتنی غیبتیں، اتنی برائیاں، اتنی بیچارے کی، مطلب اگر یہ خطیب صاحب کو سنے گا اس کا دل کیسا دکھے گا کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے آتا اور میری اتنی برائیاں کرتا یہ آدمی۔ تو اس لیے مہربانی کر کے ذہن یہ بنائیے، کوشش یہ کیجیے کہ تیسرے کے بارے میں اگر جب تذکرہ ہو، پہلے پلس تذکرہ کریں، اچھا تذکرہ کریں، تو پہلے غور کر لیں کہ یار کہیں میں اس میں کوئی مائنس تذکرہ تو نہیں آ جائے گا، نیگیٹو منفی تذکرہ تو نہیں آ جائے گا۔ تو سوچ سمجھ کر اگر بولنے کی اگر پریکٹس کریں نا تو شاید بچت ہو جائے، اگر نہیں ہے پریکٹس نکل جاتا ہے منہ سے، اگر بالفرض نکل گیا خدا نہ خواستہ تو فوراً توبہ کر لیں، اگر نکل گیا، پہلے تو نکلا ہی کیوں، نکلنا ہی نہیں چاہیے، پھر بھی کبھی نکل گیا تو توبہ کر۔ تو ہر فرد کی غیبت ہو رہی ہے، استاد کی بھی غیبت کرتے ہیں، استاد شاگرد کی غیبت کرتا ہے، ماں بیٹے کی، بیٹا ماں کی، باپ کی، میاں بیوی کی، بیوی میاں کی، یعنی کہ بالکل ایک وہی آگے کا ہوا بگڑا ہوا جس کو بولتے ہیں، پتہ ہی نہیں غیبت ہے کیا۔ تو غیبت اتنی خوفناک چیز ہے، اتنی خطرناک ہے، اس کے عذاب جو ہے نا یہ برداشت نہیں ہو سکیں گے، بہت خطرناک عذاب ہے۔ ان عذابوں کو تو میں نے پتہ نہیں کتنی بار پڑھا ہوا ہے، تو کبھی غیبت کے اس میں موقع پہ اس کو عذاب کو سوچتا رہتا ہوں میں کہ یار ابھی ٹھیک ہے اپنے کو جیتو بہت چاہتا ہے، تو یہ اپنے سے برداشت ہوگا، تانبے کے ناخن بنا دیے جاؤ، نوچو بھائی غیبت کی تھی نا، چلو چلو جی نوچو نوچے جاؤ، یہ تو اپنے کو یہ دنیاوی ناخن بھی اگر ذرا خارش بھی ہوتی ہے نا معمولی، تو خارش کرتے تو لال ہو جاتا ہے، یہ بھی جلن مچتی ہے، یہ برداشت نہیں ہوتا تو یہ کہاں سے تانبے کے ناخن، اور وہ بھی خارش مسلط ہوگی غیبت کرنے والے تانبے کے ناخن سے، یہ اپنا سینہ اور منہ پھر چھیلے گا، اتنی خارش مچے گی۔ غیبت کی تباہ کاریاں ایک نظر میں، غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 26، بہت سارے پرہیزگار نظر آنے والے لوگ بھی بلا تکلف غیبت سنتے سناتے مسکراتے اور تائید میں سر ہلاتے نظر آتے ہیں، کیونکہ غیبت بہت زیادہ عام ہے، اس لیے عموماً کسی کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ غیبت کرنے والا نیک پرہیزگار نہیں بلکہ فاسق و گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منتخب کرتا غیبت کی 20 تباہ کاریوں پر ایک سرسری نظر ڈالی ہے۔ شاید خائفین یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ جائے، جگر تھام کر ملاحظہ فرمائیے، غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، غیبت برے خاتمے کا سبب ہے، بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے، غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے، غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، الغرض غیبت گناہ کبیرہ قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. غیبت زنا سے سخت تر ہے. مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہگار بڑے گناہ میں گرفتار ہے. غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے. غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا. غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف یعنی کی طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے. غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا. غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا. غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا. غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا. غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا. غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا. غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے. غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے غیبتوں سے بچایا الہی. آمین. میرے اللہ مجھے غیبتوں سے بچایا الہی. مجھے غیبتوں سے بچایا الہی. بری صحبتوں سے بچایا الہی. بری صحبتیں بھی چھڑا ہو بیزار دل غیبتوں چغلیوں سے. ہو بیزار دل غیبتوں چغلیوں سے. بس مجھے نیک بندہ بنایا الہی. مجھے نیک بندہ بنایا الہی. آمین. بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باپا بھی یہ جیسے غیبت کے کچھ نقصانات ابھی آپ نے بیان فرمائے ہیں, کیا یہ اچھا ہو کہ اگر یہ اس صفحے کو اس لائن پہ چار پانچ دفعہ اس کو بار بار پڑھ کے یہ نقصانات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اور جس وقت بھی غیبت سنیں یا مطلب وہ کرنے کا ذہن ہو یا پتہ چل جائے گا یہ واقعی جو ہے وہ جو سن رہا ہوں یہ غیبت ہے یا کسی بھی مسلمان کی میں غیبت کرنے لگا ہوں, تو کیا یہ اچھا ہوگا اس وقت یہ ان نقصانات کو اپنے ذہن میں رکھے. جیسے مثال کے طور پر ایک وہ یہ بیان ہوا کہ غیبت کرنے والے کی دعا اکثر جو غیبت کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, اسی طرح اس کو مردار کھانا پڑے گا, اس کے پہلو سے گوشت جو ہے وہ اس کو کھلایا جا رہا ہوگا. اگر یہ اس وقت یہ اپنا ذہن بنا لے کہ اگر یہ جو میں غیبت کر رہا ہوں یہ مجھے کرنا پڑے گا تو شاید یہ کچھ رکنے میں اس کو مدد ملے. یہ پوئم رٹتے ہیں, پوئٹری رٹتے ہیں, ٹینسز رٹتے ہیں, نعتیں یاد کرتے ہیں, نظمیں یاد کرتے ہیں, کیا یہ اچھا ہوتا کوئی حسابی اللہ کا نیک بندہ اٹھے کہ میں اس کو حفظ کر لوں گا. ایک صفحہ تو تقریباً تھوڑی سطر سبحان. ابھی بےچارے جوش ہے ہاں بول رہے ہیں. حفظ کرنا 26 صفحے پر ہے, سارے حفظ کریں گے مگر دوران حلقوں کے دوران حفظ کریں گے. مدنی مذاکروں میں کے دوران حفظ کریں. حفظ کرنے کے لیے وقت چاہیے. یہاں وقت اتنا کہ جس میں دماغ فریش ہو. ابھی تو ہو نہیں پائے گا, بیٹھو بھی تو آواز آئے گی تو حفظ نہیں ہوا. کب کرو گے حفظ؟ اپنے حلقوں کے علاوہ جس جس کو حفظ ہو جائے وہ ہمارے حاجی امین کے کو سنا کر مجھے اپنے نام اور حلقہ نمبر بھیج دیں, ٹھیک ہے نا. جب یہ نہیں کہ کل ہی کل حفظ کر لو, شاید ہو جائے گا حفظ. جب اس میں میں اپنی حکمت بتاؤں, میں نے کہیں کہیں وہ تھا لکھا لفظ کہ وہ ناخنوں سے اپنے سینے اور منہ کو نوچ رہا تھا. اب چونکہ میں نے اس پر غور کیا کہ نوچنا پڑے گا, یہ میں نے نہیں لکھا قصدن, میں نے غور کیا کہ یار یہ حدیث شریف میں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ دیکھا کہ نوچ رہا تھا. اب وہ حدیث میں کہیں استراحت میری نظر سے نہیں گزری کہ ہر غیبت کرنے والے کو یہ سزا دی جائے گی. واللہ اعلم, ہو سکتا ہے سب کے لیے, اس لیے احتیاط میں نے نوچ رہا تھا اس کو ایک حکایت اس کو بنا دیا ہے. تو جہاں تھا ہے وہ تھا اپنے رٹنا ہے, جہاں ہے لکھا وہاں ہے رٹنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو لکھا ہے وہ رٹنا اپنی کاریگری نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ بس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں غیبت کی آفت سے نجات دے. اس کو رٹ لیں گے تو شاید فائدہ زیادہ ہوگا. غیبت کی تعریف تو رٹنی ضروری ہے, ہو سکتا ہے یہ فرض میں شامل ہو, کیونکہ غیبت کا جب تک پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک غیبت سے بچے گا کیسے. تو غیبت کی تعریف جاننا, اب ظاہر ہے کہ جو الفاظ ہم نے بیان کیے وہی رٹنا ضروری ہے, یعنی کہ حفظ و جاننا فرض نہیں ہے, لیکن غیبت کی تعریف معلوم ہو بولے کیسے ہی اپنی لینگویج میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہی صحیح, لیکن یہ کہ پتا ہو کہ غیبت بولتے کس کو, یہ ہے کون سی بلا جس نے تباہی مچا رکھی ہے. تو غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان میں موجود خامی یا عیب کا بطور برائی پیٹھ پیچھے سے تذکرہ کرنا, یہ ہے غیبت. کہ کسی کے آگے اس کو تذکرہ کیا. اب اس میں بھی بہت لمبی تعریف تو ہے اس کی, یہ اس کی بھی خلاصے بہت ہے. اب مثال کے طور پر مردے کی غیبت کی, مر گیا اس کی غیبت کی, یار وہ ہمارے محلے میں اس نے خودکشی کر لی, آپ نے بول دیا تو بول دیا, کیا نئی بات کی. تو اخبار میں بھی آیا, سب بولتے ہیں سر, اخبار میں بھی آ گیا ہے کہ وہ مطلب اس نے فلانے غیبت خودکشی کی. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زندوں کے مقابلے میں مرنے والے مسلمان کی غیبت کا حکم سخت ہے, کہ زندہ جو ہے وہ تو گناہ کرتا ہے, گناہ پر اڑی بھی کرتا ہے, بعض اوقات علل اعلان گناہ جو کرتا ہے اس کی غیبت اگر کی بھی تو وہ غیبت ہے نہیں, بلکہ بعض اوقات تو غیبت کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے. تو حدیث پاک میں ایک فاجر کو مشہور کرو تاکہ لوگ اس کو پہچانیں, اس کا ذکر اس برائی کے ساتھ کرو جو اس میں ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں. بھائی طرح بچ کے رہنا, وہ جیب کترا آپ کا جیب نہیں کاٹتے, اور آپ جانتے ہو جیب کترا اور آپ کی جیب کی طاقت میں, تب یہ آپ نے چوکن نہ کیا اچھی نیت سے کیا ثواب ملے گا, نہ کہ یہ غیبت وہ غیبت ہے کہ جس میں گناہ ملے کہ جیب کاٹنے دو اس کو, نہیں بچائیں اپنے مسلمان بھائی کو نقصان سے بچائیں اس کے. اسی طرح یار جس کی تم صحبت میں بیٹھے ہو نا وہ آدمی صحیح نہیں ہے. مجھے پتا ہے کئی لوگوں کو یہ دھوکہ دے چکا ہے, یار تم کہیں پھنس نہیں جاؤ اس کے چکر میں, اس نیت سے اگر بتاؤ گے تو حرج نہیں, بلکہ انشاءاللہ اچھی نیت سے بتاؤ گے ثواب ملے گا, جبکہ بچانا مقصود ہے اور وہ نقصان پہنچائے گا یہ آپ کو پتا ہے, اس کی عادت ہے, یہ واضح کرینہ ہے. اس لیے موقع کی مناسبت, تو اب یہ کہ مر گیا تو وہ دھوکے باز تھا, وہ چیٹر تھا, بھلے اللہ لینان تھا, وہ داڑھی منڈا تھا, اب بلا حجت اس کی اس طرح کی باتیں, یہ اب اجازت نہیں ملے گی, کیونکہ زندوں کی غیبت سے مردوں کی غیبت زیادہ خطرناک ہے, زیادہ ہلاکت خیز ہے. یہ نقطہ مجھے سمجھ میں آیا فتح رضویہ سے, اعلی حضرت کے فیض سے, اور یہ کتاب تیار کر لینے کے بعد, جو اعلی حضرت نے صاف لکھا ہے کہ الموت کفار المؤمن, کفارت الموت کفارت المؤمن, موت مومن کے لیے کفارہ ہے. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ کیا تعجب کہ جو ہمارے سامنے بے شک فاسق و فاجر تھا, سخت گناہگار تھا, وہ مرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو بطور کفارہ بنا کر اس کو پاک کر دیا, گناہوں سے وہ پاک ہو گیا ہو, وہ بخشا ہوا ہو, اللہ کی رحمت کو پہنچا ہوا ہو, وہ جنتی بن گیا ہو, حقدار ہو جنت کا, اللہ اس سے راضی, تو ایسے کی قیمت تو بہت خطرناک ہوگی. اس نے مرنے کے بعد تو پتہ ہی